Ruta 66. Hola amics, sóc en Pitu Dos Santos. Benvinguts a una nova edició de Ruta 66. Avui amb un programa especial dedicat a les grans estrelles de la música que han desaparegut. És el cas de la texana Janis Joplin, una de les grans veus del blues rock de la dècada dels 60 i 70, que va morir amb només 27 anys. Avui la recordarem en tres grans hits: Cry Baby, del 1970, inclòs al disc Pearl, i també des del mateix àlbum, una composició de Kris Kristofferson, Me and Bobby McGee. I la tercera és una cançó popular tradicional dels anys 30 que Janis Joplin va versionar i afegir nova lletra, de títol Down on Me. Bobby thumbed a diesel down just before it rained. us on the way to New Orleans. I pulled my harpoon out of my dirty red bandana. I was playing soft while Bobby sang the blues. Windshield wipers slapping time, I was holding Bobby's hand in mine. We sang every song that Javi knew. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, I mean nothing, hon, if it ain't free. Me and my Bobby again. From the Kentucky coal mine to the California sun, hey, Bobby shared the secrets of my soul. Through all kinds of weather, through everything we've done, your Bobby, baby, kept me from the whole world. I let him slip away. He's looking for that home, and I hope he finds it. But I train all of my tomorrows for one single yesterday, to be holding Bobby's body next to mine. Freedom is just another word for nothing left to lose. Nothing, that's all that Bobby left me. Good enough for me and my Bobby, yeah. La da da, la da da da, la da da da da da da, la da da da da da da da, Bobby, yeah. La da da da da, la da da da da, la da da da da da, Bobby. Ruta 66, l'artista de la setmana. Continuem el nostre homenatge als grans artistes que ja no es troben entre nosaltres. El 6 de febrer de 2011 va morir d'un atac al cor el nord-irlandès Gary Moore, un artista que va combinar dins la seva discografia el hard rock i el blues. Anem a recordar-lo amb tres èxits, des del 86, Over the Hills and Far Away, amb un toc celta. Després anirem al 84 amb Empty Rooms, i l'última donava títol a l'àlbum del 87, Wild Frontier. Back in his arms again. glass is your only friend. A broken heart that just won't mend is the price you pay. It's hard to take when love grows old. The days are long and the nights turn cold when it fades away. me, I'll forget as time goes on. Ruta 66, rock d'ahir, d'avui i de sempre. A continuació, un altre gran artista que també va morir amb 27 anys, com Janis Joplin, el gran guitarrista Jimi Hendrix i el seu rock amb psicodèlia. Comencem amb el seu single de debut, Hey Joe, del 66. La segona que escoltarem pertany al disc Ladyland. El track es titula All Along the Watchtower. I la tercera del mestre de la guitarra Jimi Hendrix és de les més versionades de la història del rock, Little Wind, del 1967. must be some kind of way out of here. Say the Joker to the thief. There's too much confusion. I can't get no relief. Businessman there, drink my wine. Plowman, dig my earth. None will level on the mine. Nobody of it is worth. It's all right. Ruta 66. Continuem l'especial d'avui dedicat a grans estrelles del rock que han deixat la seva empremta a la història de la música. Casualitat o no, el líder dels Nirvana també va morir amb 27 anys. La banda de grunge Nirvana va debutar el 89 amb el disc Bleach, on es troba la peça que escoltarem a continuació, Apart Again. I després, des de l'any 91 i des de l'àlbum Nevermind, un dels més importants de la història del rock, hem triat per punxar Come As You Are i Smell Light and Spirit. Aquest és el nostre petit homenatge a Kurt Cobain. Thank you. Doncs bé, amics, fins aquí l'especial d'avui dedicat als grans artistes desapareguts del rock. Hem escoltat a Janis Joplin, Gary Moore, Jimi Hendrix, Kurt Cobain amb Nirvana, i per acomiadar-nos, Jim Morrison, que curiosament també va morir amb 27 anys. Amb les cançons Break On Through i Like My Fire dels The Doors, marxem fins la propera setmana. Apa, siau! You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.